بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1440 tulianza utangulizi katika kikao kilichopita kumzungumzia al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi tukiwa katika hali ya kuanza kusoma kitabu Mukhtasar Sahih Muslim لعبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله المنذري رحمه الله تعالى نتكاهيدي كوا leo باذن الله تعالى moja kwa moja utaingia na kuanza kusoma katika kitabu al-iman hadithi ya kwanza babu awwal al-iman قول لا إله إلا الله التبويب في صحيح مسلم هي ملانغو إليويكوا نتراجم كتك صحيح مسلم ليس من صنيع الإمام مسلم رحمه الله حكويويكا هي ملانغو الإمام مسلم رحمة الله عليه وإنما هو من صنيع الشراح wale waliosherehesha sahih muslim ndio walioweka hii milango wa ahsanu man bawaba fi sahih muslim al-imam an-nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi katika wale waliosherehesha wengi waliweka milango ambayo imewekwa kwa nidhamu nzuri zaidi na bora zaidi ni milango aliyoiweka al-Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa tukitaja babu awwalul imani qawlu la ilaha illa Allah, hii ni katika sanii ya shurrah, wala si maneno al-Imam Muslim rahmatullahi alayhi. Na mfumo ambao tutatumia kwa mwanzo tutasoma hadithi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kisha insha Allah taala tutaanza kueleza polepole maana ya hadithi hiyo. Qala rahimahullah taala an abi jamrata qala kuntu utarjimu baina yadi ibn abbas wa baina an-nas فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة قال فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع قال أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة قال شعبة وربما قال النقير، وقال احفظوا أو احفظوه وأخبروا به من ورائكم. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأنا. أبو جمرة رضي الله عنه يقول كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، أي كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا في زمن ولايته رضي الله عنه البصرة من قبل علي رضي الله عنه. أبو جمرة رضي الله رحمه الله تعالى alikuwa akikaa pamoja na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katika kikao chake cha ilmu, na hii ni katika wakati ambapo Ibn Abbas radhiyallahu anhuma alikuwa ni wali, ni kiongozi wa Al-Basra wakati wa khilafa ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardhah. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يكرمه ويجلسه بقربه على سريره. ابن عباس رضي الله عنهما أليكوا أكيم كريم سانا أبو جمرة رحمه الله بل أكيم كتيشا كريمنا كتيشاكي بل أنا بكاء وكاتي أنا بسميشا. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما katika maneno ambayo alimwambia ابن عباس رضي الله عنهما yani kumwambia Abu Jamra kama katika riwaya nyingine aqim indi litusaidani ala fahmi kalam sa'ilin, bakia na mimi hapa ili unifahamishe maneno ya baadhi ya waulizaji. لماذا أسمى كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس؟ أليكوا كزياك نكفانيا ترجمة أنه كان يترجم له ويخبره بمراد السائل الأعجمي ولكوا كجوات أوليز مصالحة وجي لغة كيارابي نهو يبانا أليكوا يوزجوا لغزاو ويبو أكاوا أكنفانيا ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى ولوات ووليزة ولغياو يأكين فنية ترجم ابن عباس، ابن عباس أكيجيب أكيو فنية ترجم ولوات إلي ويلوي ما جواب ابن عباس رضي الله عنهما. أكبكي أبو جمرة كياس شميز ميويلي تقريبا فأقام معه شهرين وسمع عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث أكسكيه حديثي كتوك ابن عباس رضي الله عنهما يحكي فيه قصة قدوم وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكيليزا تكيو لكوجا كون لكبيل لعبد القيس كمتوم صلى الله عليه وسلم. نا hili jambo lilikuwa likifanyika katika mwaka wa 9 ufud makabila mbalimbali walikuwa wakija wakitoa bai'a kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka ikajulikana kama amu al-ufud kwa sababu walikuwa wengi wakija wakitoa bai'a baada ya fathu makka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fasalahum رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسبهم متوم صلى الله عليه وسلم أكوولزي نسب ياو من الوفد أو من القوم إلي كون للناني نيني نيكي ناني أوولزا. فقالوا ربيعة وكم جيب متوم صلى الله عليه وسلم وواو نكتك كبيلة لربيعة ربيعة نسبة إلى جدهم الأعلى ينسبيش أنا بابوياو وجيو ويتا كينجريزا great grandfather سيو ndiyo huyo ambaye wajinasibisha naye. Farahaba bihim an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa qala marhaban bil qawm ay alladhina ja'u. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawakaribisha na kumwambia marhaban bil qawm. Na hii ni sunna mahjura ambayo wengi katika watu wa sawa anapokuja mgeni baada ya kusalimiana marhaban bil qawm tumia ile neno marhaban katika kumkaribisha yule mgeni. Ni neno alikuwa akilitumia sana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam alipokuwa akiwakaribisha watu. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema marhaban bil qaum ay alladhina ja'u, akawakaribisha wale watu ambao wamekuja. Ghaira khazaya wala nadama, ghaira khazaya wala nadama. والمراد أنه لم يكن منهم تأخر عن الإسلام ولا عناد. نما ناكن كو كبيلة لربيعة هل كتشليوا كتك كسليموا ولبوفكيوا نخباري زوتوم يمتو محمد صلى الله عليه وسلم ولا هو كفاني عناد ولا أصابهم إسار ولا سباء ولا هي كبتكان كواهو كتكو متكو كما بعضي مكبيلة ambayo yalimpigia vita Mtume wa sallam mpaka wakatekwa katika wao au wakachukuliwa mali zao kisha ndio wakafanya nini, wakasilimu. Baadhi yao walisilimu mapema baada ya wao kupigana na Mtume wa sallam, wakasilimu wakaregeshewa wale watu mateko waliotekwa na mali zao wakaregeshewa. Lakini hawawezi kuwa sawa hawa na wale ambao hawakumpigia vita Mtume wa sallam wala hawakuleta inadi na Mtume wa sallam, moja kwa moja walimkubali Mtume za sallam. Kwa hivyo wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam bila ya khazai, hawana jambo ambalo litawafanya wawe na haya kwa sababu yake au kujuta. Hadha idhharu li sharafihim, na hapa Mtume za sallam adhihirisha utukufu wa hili kabila. Haithu dakhalu fil islami ta'i'in min ghairi khizyin, waliingia katika Uislamu wenyewe kwa kupenda kwao bila ya kupata khazai. Kwa hivyo qala lahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam marhaban bil qawm au bil wafd ghayra khazaya walan nadama. Qala fa qalu ya rasulullah, qalu lin nabiy sallallahu alayhi wasallam inna na'tika min shiqqatin ba'idatin ay safar al ba'id, sisi tumekujilia wewe kutoka katika masafa ya mbali sana. Maana tumetoka mji wa mbali sana mpaka kufika kwako hapa Madina. Lakini wakati wa udhuru kwa Mtume za sallam, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi shahri al-haram, na hatuwezi kukujilia wewe isipokuwa katika mwezi, katika miezi ya hurum. Miezi ya hurum wajua wa kwanza Rajab, Dhulqa'da, Al-Hijja, wanne thalath mutawaliyat. Mtume sallallahu alayhi wasallam mitatu yafuatana, ipi? Dhulqa'da, Dhulhijja na Muharram. Bas sinda safar tosha, hiyo mitatu na hiyo Rajab. Usiji ukataja miezi 12 yote. Kwa hivyo Dhulqa'da, Dhulhijja, Muharram wa Rajab, hii miezi minne ni ashhurul hurum. Kwa hivyo walikuwa hawawezi kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa katika al-ashhurul hurum. Limadha? Li'anna al-araba kanat la tuqatilu fiha, kwa sababu Waarabu hii miezi walikuwa wakiheshimu tangu wakati wa jahiliya, hawapigani vita katika miezi hiyo. Hata mtu akiwa na uadui na mtu, maadamu ni mwezi katika ashhurul hurum, ile heshima ya ule mwezi hawamui yule mtu, ana kisasi pengine naye akamwacha mpaka ule mwezi utakapopita. Wa talabu minan nabi sallallahu alayhi wasallam an ya'murahum bi amrin faslin, أن يبين لهم الحق من الباطل وكتاككم تومي صلى الله عليه وسلم أو بين شيء حقي كتكمان نباطل ليخبروا به قومهم في بلادهم إلي وكردكوا وين وكوا بخباري جمازاو كسيالي أليوامري شمتوم صلى الله عليه وسلم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع. متوم صلى الله عليه وسلم أكوامري شمامبو من نكو كتاز مامبو من قال تشكي دادي سوتي. أمرهم بالإيمان بالله وحده. إيرو جنبو لنغابي لكوانزا أموامريشا كمواميني الله سبحانه وتعالى بكياك بمعنى ومبكيش الله سبحانه وتعالى كتك عبادة. وقال كشا أكوانبي أمتوم صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما الإيمان بالله وحده. وهذا من باب التشويق. Hii ni katika mlango wa kuwapa shauku ya kutaka kujua. Je, mwajua maana ya kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala peke yake? Mwajua maana yake? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Sema Allah na mtume wake ndiye wanaojua zaidi. Qala shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah. Kataja ya kwanza nini? Shahada. وإقام الصلاة يانغابي يا بيلي سمميشا صلاة وإيتاء الزكاة نكتوى زكاة يانغابي أمري يتاتو سيو وصوم رمضان نكفونغا موزي ورمضان أمري يانغابي ها يانني سيو آي وأن تؤدوا خمسا من المغنم na kutoa khumusi katika ghanima mnaoipata. Hiyo ngapi sasa hapa? Mbona asema fa amarahum bi arba'in, na tukihesabu ni ngapi? Amri ni ngapi hizi? Tano, si nne? Amri ni tano. Ustushkila qawluhu sallallahu qawlu ibn Abbas radiyallahu anhuma amarahum bi arba'in ma'a annahu dhakara khamsa. Kuna ishkal hapa wanaoviona umetaja kuwa amezungumza Ibn Abbas akasema Allah Mtume sallama akawaamrisha mambo manne, lakini hapa akataja mambo matano. Wa ujiba bi anna awwal al arba'i al ma'mur biha iqamu as-sala. Wanaoviona wengine wakasema la, ya kwanza katika kile kilichoamrisha amrishwa katika haya matano ni swala, ni jambo la swala. وإنما ذكر الشهادتين تبركا بهما. أكتاجي إذي شهادة بيدي تبركا أكانزنا يعني شهادة بيدي كما كوانزا كتك بركة كتك كوانزنا هذي شهادة بيدي. هيني قول كتك قوالزا ونوفيون. وقيل بأنه عد الصلاة والزكاة واحدة. نوينجين كتك ونوفيون وكسيما بالي ابن عباس علي إساب صالة نزاكك ونكيتو kimoja, kwa sababu vitu viwili mara nyingi hutajwa pamoja. Li annaha qarinatuha fi kitabillahi ta'ala, kwa sababu zaka imeshikana na sala katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Au anna adaa al-khumus dakhilun fi umumi ita'i zakah, ama yaingia kule kutoa khumus katika ghanima yaingia katika kuenea amri ya kutoa zaka. والجامع بينهما أي بين الخمس في المغنم وبين الزكاة إخراج مال معين في حال دون حال. ويوتن بيرني كتوى مال ويوهي كينجيا ندانياني ندانيا زكاة. كوا جوابو هزو لزوزتو ونوفيوني إميليويكا نكواليني كمتاجو فيتو فيتانو وكاتيا مسيم ابن عباس رضي الله عنهما كوامتوم صلى الله عليه وسلم علي وامريشا مامبو مني. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه متوم صلى الله عليه وسلم أكتاج بيا أمي وكتاز مامبو من ونهاهم عن الدباء. ونهاهم عن الدباء akawakataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kutokamana na ad-dubba, wa huwa al-wi'a'u min al-yaqtin al-yabis, na hiki ni chombo ambacho hutengenezwa kutokamana na tango lililokauka. Unajua matango sio? Ile inaitwa calabash Kiswahili, Kiingereza sio? Calabash. Ile ambayo yatengenezwa na gozi la tango. So watengeza chombo, wengine wanwa nayo maziwa, sio? Wengine watengeza watilia maji wahakadha. Mtume za salama akawakataza kutokamana na kutumia chombo kile. Tena walhantam. Walhantam wa huwa aljiraru alkhudhur. Ni majungu ya rangi ya kijani makubwa, walikuwa pia wakitumia katika kuweka annabidh. Walmuzaffat. Walmuzaffat wa huwa almatriyu bilqar. Ni aina ya chombo ambacho hupakwa lami, na kipakwa ile lami huwa inapotiwa nabidh at-tamr au zabib. Hivi vyombo vyote amekataza Mtume صلى الله عليه وسلم kwa sababu ukitia nabidh at-tamr, nabidh at-tamr ni tende hutiwa ndani ya maji kisha ikawachwa kwa muda, kama vile mfano mnavyofanya leo ukwaju, kisha ikakamuliwa pale ndani kisha wakanywa yale maji, maji ambayo yamechanganyika na nini, na tende, ile inaitwa nabidh. Sasa ukiitia kwenye vyombo hivi huwa vyaharakisha sana kubadilika kwake, fermentation yafanyika haraka. Kwa hivyo ikibadilika, aweza kuja mtu akaona ni kinywaji kiko sawa, kumbe kishabadilika kuwa nini, pombe, akanywa ikawa ni sababu ya yeye kunwa nini, kunwa pombe. Ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akawakataza kutokamana na kutumia vyombo hivi. قال شعبة وربما قال النقير. والنقير أصل خشبة تنقر. ni shina la mti huchongwa pale ndani na kutobolewa kisha wakatia ndani nini, nabidh. Kwa hivyo waweka pale ndani kama kuhifadhi kisha wakawa wanywa kutoka katika sehemu kama ile. Ingawa hili katazo ni mansukh, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaruhusu baada ya hapo kutumia vyombo hivi katika hadithi ya Buraida radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nahaitukum 'an al-intibadhi illa fi al-asqiyah fantabidhu fi kulli wi'a'in wa la tashrabu muskira. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, nilikuwa nimewakataza kutumia hivi vyombo isipokuwa vyombo fulani, lakini sasa wekeni nabidh katika vyombo vyote, lakini chungeni musinywe ulevi, musinywe ulevi. Akawakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokamana na kunywa ulevi, na akawaruhusu kutumia vyombo hivi. Waqala ihfadhuhu wa akhbiru bihi man waraikum. Hifadhini haya niliyowaambia, kisha muwapeni habari wale waliokuwa huko nyuma mliowaacha, jamaa zenu mtakaporudi. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس. تومي صلى الله عليه وسلم أكمامية الأشج. الأشج أشج كتك كبيلة لعبد القيس. إن فيك لخصلتين. ووي أنمامبو مويلي una sifa mbili, una tabia mbili. Yuhibbuhuma Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tabia hizi mbili azipenda. Na ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala apenda tabia hii, basi pia Mtume sallallahu alaihi wasallam apenda tabia hii. Tabia ya kwanza au sifa ya kwanza, alhilmu ay al-aql, mtu kuwa na akili na ufahamu. Wal anatu, والأنات هو الرفق والتثبت في الأمور, mtu kuwa na upole katika kufuatilia mambo. Kwa sababu walipofika wafda Abdul Qais, wote walishuka wakakimbilia kwa Mtume صلى الله عليه وسلم, akabakia yeye nyuma peke yake. akafunga farasi wake vizuri kama ningamia akamfunga vizuri, akabadilisha nguo taratibu, akavaa nguo safi, awe katika hali nzuri anapokutana na Mtume صلى الله عليه وسلم. Kisha yeye ndio akaja wa mwisho. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwita yeye aje karibu na yeye kuliko wale wengine wote ambao walikimbilia. Akamwita akamweka karibu na yeye, kisha akamwambia maneno, inna fika la khaslatain, una sifa mbili wewe nzuri, yuhibbuhum Allah, Allah subhanahu wa ta'ala azipenda sifa hizi, alhilmu, kuwa mtu na akili, kuwa makini katika mambo yake, kuwa na akili ambayo yampelekea yeye mambo yake kuyafanya sawa sawa, wal anatu, na una makini na upole katika mambo yako, ufanye jambo mpaka utakapothibitisha katika lile jambo, kisha ndio wafanye. Na kuna riwaya kuwa huyu sahaba alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa je, hii ni tabia ambayo mimi nilikuza au kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameniruzuku hii tabia? Akamwambia badillah, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekuruzuku tabia kama hii. Akasema alhamdulillah alladhi jabalani ala khaslatain yuhibbuhuma, akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpa hizi sifa mbili ambazo azipenda. Lakini wanaovioni wataja kuwa yawezekana kwa mtu kwa kujilea pole pole mpaka akawa na tabia hizi, mpaka akawa na sifa hizi, kuwa na akili na kadhalika kuwa na upole katika mambo yake, katika kuyafuatilizia. Fawaidu alhadith, baadhi ya faida za hadithi hii ambazo za dhihiri. في الحديث وفادة الفضلاء والرؤساء إلى الأئمة عند الأمور المهمة, كجوات وفضلة نفيونغوزي كما إمام كتك ونوفيوني إكي وكنا جامبو مهم كما هاو مكوجة كم تومي صلى الله عليه وسلم كنيابة جمازاو وكاجة كم تومي صلى الله عليه وسلم كتوى بيعة na kusilimu kabila lao kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika fihi taqdimu li'tidhar baina yaday al-mas'ala, kutanguliza mtu kutoa udhuru wake kabla ya kuulizia jambo. Pengine waweza kusema kwa nini siku zote hamuji mkauliza, wakasema kuwa sisi tutoka mbali na hatuwezi kukufikia ya Rasulullah isipokuwa katika miezi ambayo ni hurum, na leo ndio tumepata nafasi ya kuja kwa sababu ni katika ashhurul hurum. Kwa hivyo wakatoa udhuru mwanzo kabla ya kuulizia lile swali walilotaka kuulizia kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa fihi bayanu muhimmatil islam wa arkanihi siwa alhajj, na hapa kumebainishwa ile mambo ya muhimu katika Uislamu, bali nguzo katika Uislamu isipokuwa haji, hapa ikutajwa haji imetajwa katika hadithi nyingine, lakini hapa kumetajwa shahada, kumetajwa kadhalika sala, zaka na nini na saumu. Wa fihi fadilatul ashaj Abdul Qais radiyallahu anhu, na hapa kuna fadhila ya al-ashaj Abdul Qais radiyallahu anhu arda, kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimsifu kuwa na hizi sifa mbili ambazo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ni wenye kuzipenda sifa kama hizi. Wafihi athanau ala linsan fi wajhihi idha lam yukhaf fitna wa i'jaban wa nahwihi, yajuzu kumsifu mtu mbele ya uso wake lakini ikiwa hakuogopewi fitna, au yule mtu anayesifiwa kujiona. Na asli ni kuwa si sawa kumsifu mtu mbele ya uso wake. Usimuingize mwenzako katika balaa, kumwache vile vile alivyo. Nafsi ni dhaifu, na yashangaza kuna baadhi ya watu wapenda kusifiwa, apenda akienda mahali asifiwe, na haya ni makosa, na huenda ikawa kuna dakhil ya riya wal iyadhu billah katika nafsi ya yule mtu ambaye apenda nafsi yake isifike na watu wamsifu. Hili ni jambo ambalo ni la hatari sana katika nia ya yule mtu. Na ukitizama wengi katika salafu salih radhiwanullahi ta'ala alayhim walikuwa hawaridhi jambo la kusifiwa mbele ya uso wao. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda, baada ya kudungwa na yule mmajusi akiwa katika salatu al-fajri, walikuwa masahaba wakija wakimbashiria khairi, lakini yote yao haya waliokuwa wakiyasema hayakumtikisa Umar, pamoja na kuwa huwa al-mubashsharu bil janna, katika wale waliobashiriwa pepo. Na alikuwa akisema wadittu anni anju, natamani lau kama nitaokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama haya yote haya ninayozungumza haya hayanitikisi chochote, isipokuwa naomba tu Allah subhanahu wa ta'ala aniokoe kutokana na adhabu yake. Na huwa Umar Khattab radhiyallahu anhu arda amebashiriwa pepo, na mchango wake ni mkubwa mno katika Uislamu. Na pamoja na hayo, hii ndiyo hali ya Umar radhiyallahu anhu arda. Al-Imam Az-Zuhri rahmatullahi alayhi, ikiwa sikukosea ni yeye Imam Az-Zuhri, alikuja bwana mmoja akamwambia ra'aitu fil manam annaka fil janna, nimelala nikakuota wewe uko peponi. Akamwambia utrukna min hadha al-kalam nahnu a'lamu bi anfusina min ashabil manamat, wacha maneno, sisi twajijua nafsi zetu zaidi kuliko watu wa kuotaota, twajijua ile nafsi tulionayo kuliko mtu akwambia mimi nimeota wewe uko peponi. Lau kama ingelikuwa ni sisi wa leo, mtu akakwambia mmekuota uko peponi, basi ndio shabashiriwa pepo hiyo, ndio shakuwa mubasharum bil janna. Na si ajabu lile jambo akaanza kulitangaza, hivi mimi naonekana niko peponi, msinione hivi, niko duniani hapa lakini watu waniona niko peponi. Wallahu almusta'an, wallahu almusta'an. Almuhim, kumsifu mtu katika uso wake, achunge mtu isiwe ikawa ni sababu ya kumuingiza mwenzake katika fitna wal iyadhu billah. Kwa hivyo asili yake ni kuwa sio sawa, na Mtume wa sallama amekataza, lakini ikiwa atamsifu basi achunge isiwe ikawa ni sababu ya nini, ya fitna, isije ikawa ni sababu ya yule mtu kuingia katika ujub, kujiona katika yale aliyoyafanya. Na wewe mwenyewe Muislamu usipende jambo la kusifiwa, usilipende. Yawezekana kuwa watu wa kuzungumza vizuri, wa kusema vizuri, lakini wewe usikubali ili jambo, ujaribu kulikataza, kwa sababu nafsi yenyewe yataka msaada katika kuisukuma kwenye ikhlas. Ukiingiza katika kupenda mijisifa, itakupelekea nafsi yako dhaifu kuingia katika ria wal iyadhu billah. Na hili ni jambo ambalo leo wengi katika watu wameingia katika mtihani wake. Wallahu almusta'an. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.